Fernwe to ponownie Augustin Mena z albumu Stratus. Wcześniej słuchaliśmy utworu Vessel oraz Spheres, album wydany w tym roku przez wytwórnię Feint, której Augustin Mena jest jednocześnie szefem. Z Hiszpanii przenosimy się ponownie w mroźne rejony. Jesteśmy w Vancouver, w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej, żeby być precyzyjnym. Tam co prawda nie jest tak zimno, jak w Kanadzie czasami bywa. Jeśli chcemy odnaleźć prawdziwe kanadyjskie mrozy, to warto wybrać się do Yukonu albo gdzieś do Saskatchewan albo do Manitoby. W Vancouver mamy do czynienia z pogodą deszczową przede wszystkim, niezależnie od pory roku. Położenie miasta tuż nad oceanem robi swoje. Wytwórnia Dutone z Vancouver właśnie, a artysta, którego posłuchamy w tej chwili, to Jason Ali Khan, znany również jako Yo-Yo oraz z występów w grupie Tone Pushers. Mieszka gdzieś w Kanadzie, nie ujawnia dokładnie gdzie, precyzuje tylko tę lokalizację, pisząc, że to kanadyjskie prerie, a zatem właśnie te zimą ekstremalnie mroźne rejony, o których wspominałem. Do Trees Have Dreams to Ali Khan. Thank you. Longer i Joshua Stefan występujący jako Endurance. Fragment kompilacji A Light A Glimmer wydanej w tym roku przez wytwórnię Polar Seas Recordings prosto z Toronto w prowincji Ontario. Wcześniej słuchaliśmy utworu Kiri autorstwa Pascala Riviezzo, występującego jako Halo, artysta z Mediolanu. Do katalogu wytwórni Dutone, dla której nagrywa Halo, jeszcze dziś wrócimy, a teraz ponownie wspomniana przed chwilą wytwórnia Polar Seas Recordings. Cały czas jesteśmy w Kanadzie i cały czas słuchamy kompilacji A Light, A Glimmer. John Daniel, w tej chwili rezydent Chicago w stanie Illinois, występuje jako Forest Management. To będzie utwór Winthrop Avenue. Thank you. Secret Pyramid w utworze Four, wcześniej nasz dobry znajomy, tajemniczy Ruckle prosto z Japonii w utworze Mass, to cały czas kompilacja Light Glimmer, porcja muzyki ambient prosto z Kanady. Secret Pyramid naprawdę nazywa się Amir Abbey i pochodzi z Vancouver. Nagrywa m.in. dla wytwórni Polar Seas Recordings z Toronto, ale również dla Students of Decay z Cincinnati w Ohio. My słuchaliśmy przed chwilą utworu nagranego dla wspomnianych już Polar Seas Recordings, a szefem tej wytwórni jest Brad Deschamp, muzyk z Toronto, tworzący muzykę ambient, jakżeby inaczej. Występuje jako Anten. Posłuchajmy jego utworu Whatever Fire Is Burning. Thank you. Passing the Blue. To Fjordne, nazwa tak skandynawska, jak to tylko możliwe, a kryje się za nią Shunichiro Fujimoto, muzyk z Japonii. Kompilacja Foundations 3, wydana przez wspomnianą już dziś kanadyjską wytwórnię Dutone Recordings. Jeszcze jeden fragment z tej płyty przed nami, to będzie Motion Field, czyli pochodzący ze Szwecji Peter Friberg. Coś w sam raz na późną wiosnę, utwór The Sound of Snow. Zostawiam Państwa zatem z tymi mroźnymi dźwiękami. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja After Party. Ja nazywam się Wojciech Barczyński. Życzę wspaniałej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Autopromocja. Jak osiągnąć szczęście? To pytanie towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jeśli chodzi o mnie, osiągnąłem je wraz z publicznością, gdy Patrycja Zarychta z przyjaciółmi wykonywała w naszym studiu utwory z debiutanckiej płyty Szczęście, nad którą pracowała razem z Michałem Urbaniakiem i Markiem Pędziwiatrem. Po drodze ze snu spadamy na gęsty biały pół. Niech Państwo sami posłuchają. Patrycja Zarychta akustycznie, retransmisja tego koncertu dziś, tuż po 19 na antenie Trójki. Polecam. Piotr Baron. Autopromocja.